ata pe osali ata pe olobi nayo maloba nyonso kolobanga na kolanda te kaka lamu lobala yo soki ya solo mama mwala mama seya oyo kaka hana teresia souvenir langa na yo ya bolingo mama tokotala nde na nsima lobala yo soki ya solo mama atape olobi na yo maloba nyonso kolobanga na kolanda te kaka lamu lobala yo soki ya solo mama mwala mama seya oyo kaka hana teresia souvenir nanga na yo ya bolingo mama tokotala nde na nsima lobala yo soki ya solo mama la joli bebeleki ya makambo mobali moya ya ngai moyeba ye joli azali leki ya mama ngai joli yala bana na ngai keba noki okotikala na esika ya bolingo la joli la joli bebeleki ya mama keba noki okotikala na esika ya bolingo joli bebeleki ya makambo mobali woyo ya ngai boyeba ye yela joli azali leki ya chanto ngai joli yala polo na ngai banoki okotikala na esika ya bolingo la joli la joli bebeleki ya mama kebanoki okotikala na esika ya bolingo